www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العلي العظيم محترم أساتذة الكرام اور طلبة عزیز اس وقت جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تعالی نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ دعا مسلسل کرتے رہیے رب زدنی علما کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے اور ظاہر ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علوم تشریعیہ میں سب سے زیادہ حصہ عطا فرمایا تھا سب سے زیادہ حصہ عطا کیے جانے کے باوجود بھی آپ کو یہ دعا تلقین کی گئی کہ یوں دعا کیجئے رب زدنی علما کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ کیجئے اور پھر اس دعا کو قرآن پاک میں ذکر بھی کیا گیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی خفیہ ہدایت دی گئی ہو کہ آپ چپکے چپکے یوں دعا کیا کیجئے بلکہ جب قرآن کریم میں بات آ گئی تو بالکل عام ہو گئی اور امت کے ہر فرد تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ جب حضور کو زیادتی علم کی دعا کرنے کا حکم ہے تو امتی کو بدرج اولا حکم کیونکہ امت کا ہر فرد پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں بہرحال کم علم رکھتا ہے اس کو تو مزید علم کی ضرورت ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ علم میں اضافے کی کوئی عمر نہیں ہے شریعت میں کہ بھئی مدرسے میں ہے تو علم کی اضافے کی ضرورت ہے اور مدرسے سے فارغ ہو گیا تو اب علم میں اضافے کی ضرورت نہ رہے بلکہ یہ ضرورت طالب علم کو بھی ہے اور اس سے زیادہ استاذ کو بھی لہذا کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ میں علم کے اعتبار سے کامل مکمل اکمل ہو گیا اب مجھے کچھ ضرورت نہیں رہی جو یہ سمجھے گا کہ میری تکمیل ہو چکی وہیں سے اس کا تنزل شروع ہو جائے اور جو ہمیشہ یہ سمجھتا رہے کہ میں تو ناقص ہوں تو وہ اوپر چلتا چلا جائے. اس لیے کسی بھی شخص کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو عالم کامل ہو گیا, بلکہ ہمیشہ مرتے دم تک اپنے کو طالب علم سمجھنا چاہیے. اسی لیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکوں کی بھوک کبھی مٹتی نہیں ہے, ان میں سے ایک علم کا بھوکا ہے. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ زیادتی علم کی فکر کریں اور یہ دعا بھی کرتے رہیں. ہر نماز کے بعد یہ دعا معنی سمجھ کر کے اور پڑھ لیا کریں. پانچ پانچ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. رب زدنی علما, رب زدنی علما, انشاءاللہ. چھوٹی سی دعا ہے, اور جب آدمی کسی چیز کی دعا کرے تو دعا بے شک بند دروازے کو کھولنے والی چیز ہے, اور اگر تقدیر کو کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ہی ہے. لا يرد القدر الا الدعاء. اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر طلب کو بغیر کسی سبب کے بھی پورا کرنے پر قادر ہیں, اس میں کوئی شک شبہ نہیں. لیکن اللہ تعالی نے عام دستور یہ بنایا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز سبب کے تابع ہے. لہذا دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے, دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے. اللہ کی طرف لو لگانے کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب کو بھی اختیار کرنا لازم ہے. یہ نہیں کہ بس ہم تو دعا کیے جا رہے ہیں اور بس آسمان سے علم ہمارے سینے میں خود بخود اتر آئے گا اور کرنا کرانا کچھ نہیں, تو ایسا نہیں ہوا کرتا. جب ہم دعا کریں گے تو دعا کے متعلق جو اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کرنا پڑے گا, تب یہ دعا رنگ لائے گی. ایک بزرگ کا قصہ کہیں پڑھا کہ وہ جو بھی دعا مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی. تو لوگ آیا کرتے تھے اپنے اپنے کاموں کے لیے دعا کرانے اور ان کے کام ہو جاتے تھے. ایک آیا, اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اولاد ہو جائے. حضرت نے ہاتھ اٹھا دیے کہ الہ العالمین اسے نیک اولاد عطا فرمائیے. کافی دنوں کے بعد پھر آیا, کہنے لگا جی حضرت اولاد تو ہوئی نہیں. تو حضرت کو بڑی فکر ہوئی کہ ارے یہ کیا بات ہے, اس کے لیے تو دعا کی تھی, چلو کوئی کمی رہ گئی ہوگی پھر دعا کر لو. پھر کر دی. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا, کہنے لگا جی اولاد اولاد کچھ نہیں ملی, میں تو اکیلا ہی اکیلا ہوں. تو حضرت کو اور یہ فکر ہوئی کہ مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی کہ میری دعا قبول ہونی بند ہو گئی. تو ویسے ہی پوچھ لیا کہ بھائی شادی کو کتنے دن ہوئے, تو آج شادی تو کی نہیں ہے. تو بغیر شادی کے ٹپکے گی کیا اولاد اوپر سے؟ تو بھائی دعا کرو اولاد صالح کی, پھر سبب اختیار کرو, نکاح کرو, تبھی تو اولاد ملے گی. آپ جو ہیں آنکھیں بند کر کے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ میری جیب پیسوں سے بھر جائے, اور نہ دکان کریں, نہ کوئی کاروبار کریں, نہ کچھ کریں, کیسے بھر جائے گی بھائی؟ ایسا بھی توکل کامل ہے تو دست غیب حاصل ہو جائے. تو یہ یک طرفہ بات نہیں چلے گی. یہاں تو جب دعا کرنی ہے تو ساتھ میں دوا بھی کرنی ہے. جب ہم رب زدنی علما پڑھیں گے تو علم میں اضافے کے جو اسباب ہیں دنیاوی اعتبار سے ان کو بھی اختیار کرنا پڑے گا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور علم میں اضافے کے اسباب کیا ہیں؟ کہ آپ جب سبق پڑھنے جائیں تو سبق سے پہلے مطالعہ کر کے جائیں, اس سے ذہن کھلتا ہے, کچھ بات سمجھ میں آتی ہے, کچھ نہیں سمجھ میں آتی تو طلب ہوتی ہے سمجھنے کی, کچھ دلچسپی پیدا ہوتی. پھر جب سبق میں جائیں تو استاد کی بات بغور سنیں, اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیں. انما شفاء العی السؤال, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی بات سے عاجز ہو جائے اس کا حل یہ ہے کہ وہ سوال کرے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ طلبہ تین قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے؟ تین. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی اعلی درجے کے ذہین ہیں, اور ان کی ذہانت اس قدر ہوتی ہے کہ استاد نے بات شروع نہیں کی کہ وہ سمجھ نہیں گئے کہ یہ کہاں پہنچیں گے. تو جو پہلے ہی سے سمجھے ہوئے ہیں وہ کیا سوال کریں گے؟ انہیں تو پہلے ہی سب پتا ہے, مالہو مالے سب دیکھ داگ کے آئے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بزے اقفش ہیں, انہیں نہ اول کا پتا نہ آخر کا, بس صرف گردن ہلاتے ہیں, تو وہ بھی کبھی سوال نہیں کریں گے. کیونکہ خطرہ ہے کہ اگر سوال کے اوپر سوال ہو گیا تو کیا کریں, اس لیے بس چپی میں بہتر ہے, خالی گردن ہی ہلاؤ. اور تیسرے نمبر پر وہ ہیں جو کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے. یہ سوال کرتے ہیں. فرمایا اصل طالب علم یہی ہے. اصل طالب علم, اور یہی طلبہ جو سوال کرنے والے ہیں یہ استاد کو استاد بناتے ہیں. یہ یاد رکھنے کی بات کہ اگر جماعت میں چند طلبہ ایسے ہو جائیں جو سوال کر لیا کریں تو استاد جھک مار کے اچھا پڑھائے گا, تیاری کر کے جائے گا کہ اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دوں. اور جب سارے بزے اقفش جمع ہیں تو جو چاہے پڑھا دو. تو علم میں اضافہ کس سے ہوگا؟ سوال سے ہوگا. اور ہمیشہ یاد رکھیے جو طالب علم اچھا سوال کرتا ہے وہ اچھے استاد کا منظور نظر بن جاتا ہے, اس کی طرف خود بخود اساتذہ کی توجہ ہو جاتی ہے, اس کے اندر خود بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے اور استاد کے علم میں اضافے کا بھی وہ سبب و ذریعہ بن جاتا ہے. پھر آپ آ کر کے استاد کے پاس سے اب آپ تکرار کرائیں, تکرار کرانے سے باتیں یاد ہو جاتی ہیں. جو طالب علم تکرار کراتا ہے, اچھی طرح تکرار کرائے, سننے والوں کو تو جو فائدہ ہو وہ تو اپنی جگہ, لیکن اس کرانے والے کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. وہ باتیں مستحضر ہو جاتی ہیں جو استاد کے سبق میں وہ سن کر کے آیا ہے. اسی طرح ہر طالب علم کو ابھی سے چاہیے کہ وہ خاص خاص باتوں کو کاپی میں نوٹ کیا کرے, سمجھ کر کے نوٹ کرے اور اپنی ذاتی کتاب اگر ہے تو حاشیے میں کوئی اچھی بات ہے تو اس کو نشان زد کرے. ذاتی کتاب کی بات کر رہے ہیں, مدرسے کی کتاب کہیں جو مدرسے سے آپ کو عاریتن ملتی ہے اس میں کوئی نقطہ نہیں لگانا, کیونکہ وہ تو دسیوں کے کام آنے والی. آپ کی اپنی ذاتی کتاب ہے تو آپ اس میں نشان لگا سکتے ہیں, کوئی ضروری بات ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی کر سکتے ہیں, مگر مدرسے کی کتابوں پہ حاشیہ نہ لگائیے. وہی حاشیہ بہت ہے جو چھپا ہوا ہے, آپ جیسے حضرت المحشل علام کے حاشیے کی ضرورت نہیں. یہ تو ہیں طبی ترتیب علم کے میل میں اضافے کی. اس کے علاوہ علم کی بقا کے لیے لازم ہے کہ آپ آلات علم کا ادب اور احترام کریں. علم آ جانا یہ الگ بات ہے, علم کا باقی رکھنا یہ الگ بات ہے. علم تو آ سکتا ہے مطالعے سے, تکرار سے, سوال سے, کتابت سے وغیرہ, لیکن علم باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ آداب کا خیال نہ رکھا جائے. کتاب کا ادب احترام کریں, کاغذ کا احترام کریں, قلم کا احترام کریں, درسگاہ کا احترام کریں اور حضرات اساتذہ کرام کا احترام کریں. ان سے جب بھی گفتگو کریں ادب کے دائرے میں. جتنا آپ استاد کے لیے اپنے دل میں عظمت پیدا کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو بابرکت بنائیں گے, آپ کے علم میں اضافہ کریں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, 18 سال انہوں نے اپنے استاد گرامی حضرت حماد جو فقیہ اہل عراق تھے ان کی خدمت میں دن رات گزارے. ویسے ہی امام اعظم نہیں بن گئے ہو تو. فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت الاستاذ کے گھر کی طرف کبھی پاؤں بھی نہیں پھیلائے, حالانکہ میرے اور ان کے گھر کے درمیان میں 7 گلیوں کا فاصلہ تھا. اللہ کیا عظمت رہی ہوگی دل میں. تو ایسے ہی تھوڑی علم میں برکت ہوتی ہے. ان تمام باتوں کا خیال آدمی رکھے اور اللہ سے پھر لو لگائے رب زدنی علم. اور گناہ کی باتوں سے بچے, کیونکہ علم نور ہے, علم روشنی ہے, اور گناہ تاریکی ہے. یہاں تاریکی آئے گی, علم غائب ہو جائے گا, ظلمت پیدا ہو جائے گی. جو بات دماغ میں محفوظ ہیں وہ سب نسیاں منسیاں ہو جائیں گی. اس لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم دعا بھی کریں رب زدنی علما, اور ان باتوں کا بھی خیال کریں, تو انشاءاللہ ہمارے علم میں اللہ تعالی برکتیں پیدا فرمائیں گے اور اس کو ہمارے لیے حقیقت میں نافع بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے علم سے تا زندگی وابستگی نصیب فرمائے. اس مدرسے میں ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے, شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے, تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.